الحمد لأهله والصلاة على أهلها. عن عمر بن خطاب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. متفق عليه. زما ګرانو مسلمانو ورونو او مسلمانو خیندو، غواړم چې په دې اړه بیان وکړم چې نیت په اعمالو کې څومره اهمیت لري. آیا بې له نیت څخه د بنده د اعمالو ثواب شته او که نه؟ نو په دې اړه د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د عملو ثواب چې دی هغه په نیتو سره دی. په کومو عملونو کې، په کومو کارونو کې چې نیتونه وي، نو الله تعالی په هغو باندې اجر ورکوي، په هغو باندې ثواب ورکوي. او په کومو عملو کې چې نیت نه وي، نو الله تعالی اجر نه ورکوي. یو بزرګ د خپل مورید کره ورغلی و، نو دغه مورید په کور کې یو کړکۍ ولیده. نو دا بزرګ ورته وویل: دا کړکۍ د څه لپاره جوړه کړې؟ مورید ورته وویل: شیخ، دا مې د دې لپاره جوړه کړې چې خونې ته رڼا راشي، تیاره ورکه شي. بزرګ ورته وویل: که د چیرې په دې کې دا نیت کړی وای چې له دې کړکۍ څخه به مې اذان اورېدلی، نو الله تعالی به په دې باندې اجر هم درکولی او رڼا به هم وای. مسلمانو ورونو او مسلمانو خویندو، موږ و تاسې په شپه او په ورځ کې داسې ډیر اعمال ترسره کوو، داسې ډیر عملونه کوو چې په هغو کې ځینې داسې عملونه هم شته چې موږ چاره نه ځین لرو، ورته مجبور یو، خامخا به یې کوو. او ځینې داسې عملونه شته چې زموږ طبیعت ګرځېدلی. که په دې ټولو اعمالو کې موږ نیتونه سم کړو، نیتونه نیک کړو، نو الله تعالی به په دې هر عمل کې اجر هم راکوي، الله تعالی به ثواب هم راکوي. تاسو وګورئ، موږ ته له خوراک او چشاک څخه چاره نه لرو، مجبور یو چې خوراک به کوو، چشاک به کوو، همداشان ویدیږو به، خوب به کوو. نو که چیرې یو مسلمان ورور یا مسلمانه خور خوراک کوي، ډوډۍ خوري، یا خو اوبه چشي، یا خو ویدیږي، که په دې کې نیت سم کړي، نو الله تعالی ثواب ورکوي، الله تعالی اجر ورکوي. یعنی که د ډوډۍ په خوړو کې دا نیت وکړي چې دا ډوډۍ خورم، دا خوراک کوم د دې لپاره چې پر عبارت باندې قوت پیدا کړم، پر عبارت باندې طاقت پیدا کړم، کنه نو بیا خو کمزوری کیږم، بیا خو ضعیفه کیږم، د الله تعالی عبادت نشم کولی. همداشان په اوبو کې داسې نیت وکړي. دغه شان که یو څوک د شپې ویده کیږي، دا نیت وکړي چې له وخته به ولاړ شم، ویده به شم، تر څو مې بدن آرام شي او سهار وختي لمانځه ته راویښ شم، د الله فریضه په خپل وخت ادا کړم. او همداسې که د غرمې په خوب کې دا نیت وکړي چې د غرمې خوب خو سنت طریقه ده، او په دې خوب باندې بدن ته آرام بخښل کیږي، بدن ته راحت او سکون بخښل کیږي، که ویده شي، نو الله تعالی پر دې خوب باندې اجر ورکوي. په یو حدیث شریف کې راځي، د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي: د مؤمن نیت د هغه تر عمل غوره دی، د هغه تر عمل ښه دی. ځکه په نیت باندې الله تعالی بنده ته هغه څه ورکوي چې پر عمل یې نه ورکوي. ځکه د نیت سره ریا نه راځي، په نیت کې ریا نشي راتلای، خو د عمل سره ریا راځي، په عمل کې ریا راتلای شي. نو ځکه د مؤمن نیت د هغه تر عمل ښه دی. ځینې علماو د دې وجه داسې ویلي چې نیت په دې وجه تر عمل ښه ده چې په نیت کې و بنده ته په هر حال کې الله تعالی اجر ورکوي، الله تعالی ثواب ورکوي. او عمل داسې نه دی، که د عمل سره نیت ملګری نه وي، نو الله تعالی اجر نه ورکوي. او بله وجه دا ده چې په نیت کې چې کوم امید ستا، هغه په عمل کې نشته. یعنی که یو مسلمان د دې نیت وکړي چې څومره زه ژوندی یم، دغه پلانۍ عمل به زه کوم، نو د دې اجر الله تعالی ورکوي، که څه هم په ټوله ژوند کې دا عمل ونه کړي. او بله وجه دا ویلي چې نیت د زړه څخه صادریږي، نیت د زړه کار دی، او زړه د معرفت مرکز دی. نو کوم شی چې د معرفت له مرکز څخه صادریږي، هغه غوره دی، هغه افضل دی. نو ځکه نیت له عمل څخه ښه دی. ملا علي قاري رحمه الله تعالی یو روایت را نقل کړی، وایي: په بني اسرائیلو کې یو سړی د ریګ پر کوټه باندې راتیرېدی، نو یې دا نیت وکړو چې که چیرې دغه اوړه وای، نو ما به پر دا غریبانو پر دا مسکینانو باندې تقسیم کړي وای، هغه له لوږې څه مړ کیږي هغه به م په مړ کړي وای. نو الله تعالی د هغه وخت نبی ته وحی راولېږله چې زما و دغه بنده ته ووایه چې که دغه درې کوټه اوړه وای تا خیرات کړي وای نو څومره ثواب چې درکول کېدی هغه ثواب اوس درکړل شو، یعنی دا ستانیت الله تعالی ته قبول شو، دا ستانیت الله تعالی ته خوښ شو، تا ته د اوړو د کوټې د خیرات په اندازه ثواب درکړل شو. او ملا علي قاری یو بل روایت را نقل کوي چې الله تعالی به د قیامت په ورځ ملایکو ته ووایي زما پلانی بنده لره دومره او دومره ثوابونه ولیکئ، دومره اجر ورته ولیکئ. ملایکې به ورته ووایي یا الله، موږ خو له دغه بنده څخه کوم شی نه دی لیدلی، موږ د ده په عملنامه کې دا ثواب نه دی لیکلی. الله تعالی به ورته وفرمایي همدغه سړي د دغه نیکو کارو نیت کړی و. په یو بل حدیث شریف کې راځي چې یو بنده به د قیامت په ورځ حاضر شي، عملنامه به په ښي لاس کې ورکړل شي چې په هغه کې به حج، عمره، زکات، جهاد، صدقه او داسې نور اعمال لیکلي وي. نو دا بنده به ووایي چې دا خو زما عملنامه نه ده، ما خو له دې نیکو اعمالو څخه یو هم نه دی کړی. الله تعالی به ورته وفرمایي دا ستا عملنامه ده، زه ښه پوهېدم تا په اخلاص باندې، تا په صدق باندې دغه نیت کولو. او په نیت باندې الله تعالی بنده ته اویا چنده ثواب ورکوي. په یو حدیث شریف کې راځي چې د قیامت په ورځ به یو بنده راشي، د هغه په سر به د غرو په شان د نیکۍ لوی لوی کوټې وي، او یو اواز کوونکی به اواز وکړي که د پلانی په ذمه د چا حق وي هغه دې راشي خپل حق دې واخلي. خلک به په راتلو راتلو سره خپل حق وسلوي، خپل حق به اخلي تر دې چې د دې سړي سره به شی هم پاتې نه شي، ټول اعمال به یې ختم شي، دا سړی به حیران پاتې شي. الله تعالی به ورته وفرمایي چې زما سره ستا داسې خزانه پرته ده چې هغه ملایک هم نه ده لیدلې او نه نور مخلوق لیدلې ده. دغه سړی به ووایي یا الله، هغه څه شی ده؟ نو الله تعالی به وفرمایي چې هغه ستا هغه نیک نیت دی، هغه ستا هغه ښه نیت دی چې تا به د نیکو کارونو نیت کوئ، د ښو عملونو نیت به دې کوئ، ما د هغه ثواب اویا چنده ولیکلو. خو ګورئ، د نیک نیت علامې شته، د نیک نیت نښې شته. نیک او صحیح نیت په هغه وخت کې ښکارېږي چې د یو چا سره یو څه روپۍ وي، که په دې وخت کې یو بل مسلمان د حج کست وکوي، حج ته ځي خو خرڅه ورسره کمه وي، پیسې ورسره کمې وي، نو دی دا نیت وکوي چې الله، زه خو دومره وس نه لرم، دومره پیسې نه لرم چې حج ته ولاړ شم، دغه یو څو روپۍ راسره دي، دا به دغه حجي صاحب ته ورکړم تر څو هغه وکولای شي حج ته ولاړ شي. او همداشان که چیرې یو مجاهد څوک وویني، هغه مجاهد مالی مرستې ته ضرورت لري، ټوپک ته ضرورت لري، یا داسې نور څه ته ضرورت لري، نو که یو مسلمان دغه مجاهد وویني، د ده سره یو څه روپۍ وي، دی په زړه کې دا نیت وکړي چې یا الله، که زما سره ډېرې روپۍ وای، زما سره ډېر مال وای، ما به د الله تعالی په لاره کې په جهاد کې صرف کړی وای، په جهاد کې به مې قربان کړی وای، خپله به جهاد ته تللی وای، چې اوس دومره مال نسته را سره، صرف دغه څو روپۍ را سره دي، یا الله، دا زه ستا په لاره کې دغه مجاهد ته ورکوم. او همداسې که یو څوک غریب وویني، مسکین وویني، هغه پیسو ته ضرورت لري، نو دی په زړه کې دا نیت وکړي چې الله، دغه یو څو روپۍ خو زه لرم، دا به دې غریب ته ورکړم، دا به دې مسکین ته ورکړم، تر څو خپل ضرورت به پوره کړي. نو که داسې وکړي، دغه نیک نیت دی، دا صحیح نیت دی، دا ښه نیت دی. او که له دغو خلکو سره مرسته ونه کړي، کومک ورسره ونه کړي، نو دا نیت بیا نیک نه دی، په دې باندې الله تعالی اجر نه ورکوي، په دې باندې الله تعالی ثواب نه ورکوي. نو موږ مخکې وویل چې ډېر داسې شیان شته چې موږ یې کوو، خو که چیرې په هغه کې نیت سم کړو، نو الله تعالی به ثواب راکوي، الله تعالی به اجر راکوي. تاسو ګورئ، غسل موږ کوو، د بدن صفایي موږ کوو، که چیرې همدغه صفایي، همدغه غسل د جمعې په ورځ باندې وکوو، په دې نیت باندې چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم د جمعې په ورځ غسل کړی دی، نو الله تعالی اجر راکوي، الله تعالی ثواب راکوي. دغسې د خولې د صفایي لپاره موږ مسواک مستعملوو، نو که چیرې دغه مسواک د سنت په نیت مستعمل کړو، چې مسواک د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو سنت ولو، نو الله تعالی په دې باندې اجر راکوي، په دې باندې ثواب راکوي. او همداسې خوشبوی عطر لګول دا هم یو سنت دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم. که په دې کې د سنت نیت وکوو او د دې نیت وکوو چې مسلمانان مو د بدن له بدبویي څخه، د خلو د بدبویي څخه په تکلیف نسی، مسلمانان ته ضرر ونه رسیږي، نو الله تعالی په دې باندې اجر راکوي، په دې باندې ثواب راکوي. او داسې هم کېدای شي چې یو شی دی وي په دې وش کې د ډیر نیتونه وسی، د دې هر نیت ثواب الله تعالی بنده ته ورکوي. د مثال په تور یو مسلمان مسجد ته روان دی د لمانځه لپاره، نو که چیرې په دغه تک کې دی ډیر نیتونه وکړي، الله تعالی د هر نیت ثواب ورکوي. د لمانځه نیت وکوي او د دې نیت وکوي چې مسجد ته به ورشم، هلته به د ښو خلکو سره ملاقات وکوم، د ښو خلکو سره به لیده کاته وکوم. او بل د دې نیت وکوي چې په مسجد کې به لمانځه ته انتظار شم. او بل د مستحب اعتکاف نیت وکوي. او بل د دې نیت وکوي چې مسجد ته به ولاړ شم، له غیبت او له نورو ګناهونو څخه به ځان وساتم، نو الله تعالی په دې هر نیت باندې ثواب ورکوي. نو الله تعالی دې زموږ نیتونه سم کړي، الله تعالی دې موږ ته د اصلاح توفیق را په نصیب کړي. آمین.